99 groszy. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Ekspert. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 14, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia Trójki. Agnieszka Drozd z serwisem już gotowa. Emocje w Paryżu, czyli walka o medale olimpijskie. To element łagodzenia skutków zmian klimatu, będą przepisy regulujące pracę podczas upałów. Przestraszony pies bez zabezpieczenia sam na wyciągu krzesełkowym. Nagranie obiegło internet. A zaczynamy od połączenia z Paryżem, gdzie dziś piąty dzień rywalizacji na Igrzyskach Olimpijskich. Polskie szpadzistki, nasza medalowa nadzieja, w turnieju drużynowym walczą z Amerykankami. Na miejscu to starcie obserwuje nasz specjalny wysłannik Dariusz Urbanowicz. Jak radzą sobie Polki? Teraz pojedynek toczy Renata Knapik-Miazga, najbardziej doświadczona w naszej reprezentacji szpadzistka, wielokrotna medalistka Mistrzostwa Świata i Europy, wyszła do tej walki. To już szósty pojedynek naszej drużyny, wyszła do tej walki, przystanie 12 do 15, teraz obopólne trafienie 13 do 16. Renata musi gonić, musi nadrobić stratę, bo ten wynik w tej chwili promowałby Amerykanki, a to by oznaczało, że nasze by odpadły, tak jak w Tokio. Ale oczywiście tego im nie życzymy. Wierzymy, że są w stanie powalczyć tak jak w ubiegłym roku na Mistrzostwach Świata w Abu Zabi. Tam zdobyły złoto, tu również powinny powalczyć. Stać je na to, aby zdobyć medal, stać je na to, aby przebrnąć przez tę amerykańską reprezentację. Ale na razie nie jest łatwo. Muszą się zmobilizować w drugiej części meczu. Tymczasem 14 do 16 właśnie Renia Knapik zadała trafienie. Brawo, 14 do 16. To był Dariusz Urbanowicz, a my trzymamy kciuki za Polki. Polskie linie lotnicze LOT na razie nie zawieszą regularnych rejsów do stolicy Libanu, Bejrutu, poinformował rzecznik spółki Krzysztof Moczulski. Zapowiedział, że po analizie rejsy zostaną jednak przesunięte z godzin wieczornych na poranne. Po dokonaniu szczegółowej analizy bezpieczeństwa polskie linie lotnicze LOT podjęły decyzję o tym, aby operację dzisiejszą i jutrzejszą do Bejrutu opóźnić tak, żeby ten rejs odbywał się nie w nocy, tak jak jest zaplanowany, tylko w ciągu dnia. Decyzję odnośnie pozostałych dni będziemy podejmować na bieżąco. A kwestia możliwości zawieszenia regularnych połączeń do Bejrutu pojawiła się po ataku Hezbollahu na Izrael. Powstaną nowe przepisy dotyczące pracy podczas upałów. Chodzi o dni, kiedy temperatura przekracza 28 stopni. Główny inspektor pracy Marcin Stanecki zwraca uwagę, że w obecnie obowiązujących przepisach jest określona minimalna temperatura w miejscu pracy. Nie ma natomiast maksymalnej. Nowe regulacje mają to zmienić. Inspektor pracy będzie miał realne narzędzie, żeby przeciwdziałać. Jeżeli pracownicy będą pracowali w tych wysokich temperaturach, będzie dochodziło do wypadków, a zwracam Państwu uwagę, że przyczyną zewnętrzną wypadku przy pracy może być również wysoka temperatura. Nowe regulacje mają obowiązywać w kolejnym sezonie letnim. W kilkudziesięciu szkołach i przedszkolach powstaną punkty opieki żłobkowej. To efekt współpracy resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej i ogłoszonego w połowie miesiąca programu Pierwszy Dzienny Opiekun w Gminie. Jak mówiła wiceministra rodziny Aleksandra Gajewska, pierwsze punkty opieki będą mogły powstać jeszcze w tym roku. Wytypowaliśmy wspólnie 85 placówek edukacyjnych, które pokrywają się z naszymi potrzebami, czyli z tymi białymi plamami, w których mogłyby powstać właśnie te punkty dziennej opieki. Nowe rozwiązanie to także odpowiedź na niż demograficzny i puste sale w wiejskich szkołach, mówiła ministra edukacji Barbara Nowacka. Przedszkole już często funkcjonują przy szkołach, ale teraz włączenie systemu żłobkowego to kolejny etap. To dla małej szkoły często szansa na nie tylko dostosowanie sal, ale zmianę funkcji i tak naprawdę przetrwanie przez kolejne lata, co dziś wiemy, jak jest ważne i dla samorządów, i dla społeczności lokalnych. Nabór wniosków do programu potrwa do końca sierpnia, a środki są zaplanowane do końca roku. Prowadzimy wewnętrzne dochodzenie, rozmawiamy z pracownikami, sprawdzamy kamery, mówi Jan Walkosz-Jambor, prezes spółki Dorado, która zarządza ośrodkiem Szymoszkowa w Zakopanem, komentując sytuację z wstrząsającego nagrania, które obiegło internet. Widać na nim, jak wystraszony pies jedzie sam bez żadnego zabezpieczenia na wyciągu krzesełkowym, w pewnym momencie skacze. Mniej więcej z wysokości czwartego piętra. Potem słychać tylko skomlenie i pisk. Wyjaśniamy to zdarzenie, mówi prezes Walkosz-Jambor. W tej chwili wyjaśniamy, prowadzimy takie wewnętrzne tutaj dochodzenie. Musimy zapoznać się z relacjami pracowników, z nagraniem monitoringu. To trzeba wszystko dokładnie spisać, bo mamy regulamin ośrodka, mamy regulamin przewozu koleją i wolę po sprawdzeniu wszystkiego powiedzieć, czy były jakieś tutaj zaniedbania z naszej strony i ewentualne konsekwencje. Wiadomo, że pies z nagrania przeżył upadek. Oficjalne stanowisko i decyzje w sprawie incydentu mają zapaść w spółce jutro po południu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całej Polsce dziś dużo słońca i nigdzie nie powinno padać. Temperatura od 22 stopni na Podhalu do 28 na południowym zachodzie. Nad morzem chłodniej od 19 do 21 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 6 minut po godzinie 14. Muzyczna Poczta UKF. Przed nami druga godzina z Państwa propozycjami na antenie Trójki, czyli Muzyczna Poczta UKF. Mogą Państwo pisać, mogą Państwo dzwonić. Adres mailowy niezmiennie ten sam: ukf@polskiradio.pl. Telefon również, jak do Trójki, przez całą dobę 22 i 7 trójek. Co na początek? Dzień dobry, tu Robert. Chciałbym zamówić piosenkę First Kiss Kid Rocka dla mojej ekipy w Sadzie, bo zaczęliśmy dzisiaj zbiór letniej odmiany Paularek. Dziękuję. I remember waiting for the school bus. Jenny Clayton was my first crush, and neither one of us had a clue. In Old Cheyenne, it was my first truck, rusted, rough, and kind of beat up. But when she jumped in, it felt brand new. Every time.

Friends Will Be Friends, grupa Queen w muzycznej poczcie UKF. Ktoś napisał: wakacje, wakacje, plaża jest, no i radio musi grać na plaży również, ale mam nadzieję, że to radio nastawione na słuchawki, a nie na głośnik, który zagłusza to, co gdzieś tam indziej brzęczy u innych sąsiadów, bo jednak słuchawki są przyjemnym wynalazkiem, szczególnie w miejscach publicznych. 22,7 trójek UKF, małpa.polskieradio.pl. Pan Marcin pisze: dzień dobry panie redaktorze, dawno nie słyszałem utworu pod tytułem Woda, woda zespołu Seks Bomba. Pozdrawiam serdecznie. My również pozdrawiamy i Seks Bombę gramy. Nie zaskoczy nam już nic.

Piękna pieśń z pięknego i ważnego projektu, w którym Monika przypomniała nam, na jakich uniwersalnych podstawach budowała w ostatnich latach swoje wysoce alternatywne alter ego. Płyta Wawa to płyta tygodnia w Trójce i z pewnością jedna z płyt roku. Topię skończone historie, w krew zamieniam tęsknoty. Każdy krzyk nam przypomina sierpniowe serca kłopoty. I z pyłu powstanie komplet, choć kochałam tą wizję nas. Próżno tak wierzyć, że świt nie zagarnie ognia tych serc, żaru tych ciał. Ognia tych serc, żaru tych ciał. Brutale szkielety w betonowym gaju mój schron. Składam się z szarych miraży, które dominują, dominują tło. Składam się z szarych miraży, które dominują. Wszystkie szczegóły głosowania na stronie Trójki w zakładce Lista. A my usłyszymy się jutro o 14.30. Mówił Piotr Metz. Do usłyszenia. A wyniki Państwa głosowania poznamy już w najbliższy piątek. Muzyczna poczta UKF. A w Trójce jeszcze przez nieco ponad 20 minut Państwa propozycje na antenie Trójki. Będzie za chwilę Mobi, będzie Porcelain. Pan Gieniek prosi o tę piosenkę, wspominając, że dzisiaj jest Dzień Przyjaźni, a utwór pochodzi z filmu Niebiańska plaża. Bobby, Paul Solenin w Trójce. 22,7 Trójek, UKF, małpapolskiradio.pl. W tej chwili za 20 minut, godzina 15 do 15. Państwa propozycje na antenie Trójki. Kolejna z nich również telefoniczna. Dzień dobry, Monika z Warszawy. Chciałabym w dniu dzisiejszym poprosić o piosenkę zespołu Radiohead zatytułowaną My Iron Lungs i dedykuję ją wszystkim obecnym, ale także minionym pracownikom Trójki. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Dziękuję. Yeah. muzycznej poczcie UKF, grupa Radiohead. 2027 trójek UKF, małpa.polskieradio.pl. Maile przychodzą i telefony też. Wszystkich propozycji Państwa na dzisiaj nie spełnimy, ale staram się, żeby znalazło się jak najwięcej, więc już w tej chwili przestaję mówić prawie. Powiem tylko, że pan Karol z Rymanowa Zdroju pozdrawia Państwa i nas i prosi o Fleetwood Mac Seven Wonders. Zrobiło się naprawdę wakacyjnie w Fleetwood Mac w Trójce. Dzień dobry, z tej strony Monika. Chciałam zamówić piosenkę dla naszej koleżanki Kingi, zespołu Blind Melon, No Rain, od Justyny i Moniki. Fajnie, że jesteście, fajnie było do was wrócić. Pozdrawiam. Blind Melanie, No Rain. Właściwie już w tej chwili proszę nie dzwonić, bo telefon wyłączamy w sprawie Państwa propozycji, ale mailowy adres jest czynny całą dobę. UKF@polskieradio.pl. Pani Magda Szydłowca pisze, ja ich nie poznałam osobiście, ale ciągle ich lubię. Azyl PM, Mała Megi. Mała Megi i Azyl PM w muzycznej poczcie UKF. I w poczcie właściwie to już prawie wszystko. Ola Szućko, Rafał Bodziński, Tomasz Żonda, my już dziękujemy. Na koniec jeszcze będzie jedna propozycja telefoniczna, ale adres mailowy czynny jest całą dobę. Proszę pisać ukf@polskieradio.pl. Dzień dobry, tu Kuba. Za chwilę usłyszycie Państwo piosenkę La Isla Bonita, Madonny. Dedykuję ją swojej kochanej żonie Natalii. ¿Cómo puedes olvidar? Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, the young girl with eyes like bathers. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island rings, all of nature wild.